Bir kardeşimiz soru sormuştu. Diyor ki, evimizde anamızın, babamızın, işte çocuklarımızın ya da büyüklerimizin resimlerini asmamızda bir mahsur var mı? Yani İslam'a göre bu nedir? Ne yapmamız gerekir? Caiz midir, değil midir? Şeklinde bir soru soruyor. Öncelikle şunu ifade edeyim ki, bizim hayatımızın her aşamasını, her halini şekillendiren Peygamber Efendimiz bu hususta da bize bir takım yasaklar koymuştur. Ne yapmamız gerektiği hakkında deliller var. Peygamber Efendimiz kendi evinde dahi resme müsaade etmemiştir. Hazreti Ayşe annemiz, birkaç rivayet var, eve perde astığına dair, kapının önüne perde astığına dair, yastığında resim olduğuna dair, Peygamber Efendimizin bütün rivayetlerde de resim olan kendi evine girmediğini ifade ediyor. Peygamber Efendimiz bir gün geldi diyor, baktı ki içeride o resimleri görünce girmedi. Ta ki ben o resimleri, resim olan yastıkları, perdeyi ortadan kaldırana kadar girmedi. Ondan sonra girdi. Bu yastığın hali nedir diyor Peygamber Efendimiz. Yastığın üstünde resmi görünce bu yastığın hali nedir diyor. Ya Resulullah, bunu sizin için almıştım, yaslanmanız için. Yastığın üzerinde resmi görüyor ya Peygamber Efendimiz. Bu yastığın hali nedir diyor. Evin içerisine girmek istemiyor. İlk Peygamber Efendimizin eve girmek istemediğini gören Ayşe annemiz kendi kendine suçlanıyor. Nerede yanlış yaptığını, nerede hata yaptığını anlatmak istercesine kendi kendine suçlanınca Peygamber Efendimiz de diyor ki bu yastığın hali nedir? Ya Resulullah, bunu işte sizin için almıştım. Ondan sonra diyor ki Peygamber Efendimiz, bu resimlerin sahipleri, kıyamet günde muhakkak azap edilirler. Azaba uğrarlar. İçinde resim bulunan eve melekler girmez buyuruyor. Birçok rivayette Peygamber Efendimiz içerisinde resim ve köpek bulunan eve melekler girmez buyuruyor. Bir seferinde Cebrail aleyhisselam ile sözleşiyorlar, vaatleşiyorlar, buluşmak üzere. Peygamber Efendimiz bekliyor. Cebrail aleyhisselam bir türlü gelmiyor. Bekliyor. Ve bir baksa ki sedirin altında bir tane köpek yavrusu. Hemen onu çıkarttırıyor Peygamber Efendimiz. Daha sonra Cebrail aleyhisselam diyor ki biz melekler resim ve köpek olan yerlere girmeyiz diyor. Şimdi bu kadar açık ve net deliller var. Bunların hepsini burada saymak istemiyorum. Peygamber Efendimizin resim asmaya yönelik açık ve net yasakları var. Peygamber'e uymak, tabi olmak hakkında Rabbimizin emirleri var mı kardeşim? Peygamber size neyi ne emrediyorsa onu yapın, neyden de nehyediyorsa ondan sakının buyurmuyor mu? Peygamber Efendimiz evine resim astırmamıştır, resim sokturmamıştır. Ve bundan nehyetmiştir. Şimdi insanlar şöyle mazeretler öne sürüyorlar. Diyorlar ki o zaman şirk endişesi vardı. Şimdi öyle bir endişe kalmadı. Biz zaten her şeyi böyle kafamıza göre sündürdüğümüz için, nefislerimize nasıl uygun gelirse öyle sündürdüğümüz için bu hususta da sündürüyoruz. Peygamber Efendimizin evinde şirk endişesi var mıydı kardeşler? Şirk koşma endişesi var mı? Hazreti Ayşe annemiz gibi bir insan için dahi o resimleri kaldır diyen bir peygamber şöyle diyemez miydi? Benim evimde şirk endişesi diye bir şey kalmadı. Bu evde de şirk koşulacak değil ya demiyor. Derhal diyor peygamber evinin içindeki o resimleri söktürüyor, onları yırttırıyor, ortadan kaldırtıyor. Ondan sonra içeriye giriyor, evine giriyor. Kendi evine adım atmıyor. Bugün insanlar evlerinin baş köşelerine resimler, çocuklarının, anne babasının, yakınlarının, evlilikle alakalı resimler, ondan sonra heykeller, bir takım biblolar, figürler asıyorlar. Ve peygamberin bu emirlerine karşılık bu davranışları yapan insanlar peygambere isyan etmiş olmaz mı? Peygambere asi olmuş olmaz mı? Bırakın cahil insanları, bilmeyen insanları, bugün kendilerini dindar olarak sayan insanlar şeyhlerinin resimlerini evlerinin baş köşesine asıyorlar. Dükkanlarının baş köşesine asıyorlar ve bu kadar açık emirlere rağmen, peygamberin nehilerine rağmen o insanların resimlerini asıyorlar. Neymiş efendim? Vücutun yarısı olursa, baştan sonra olursa caizmiş, bütünüyle olursa harammış. Peki bunun delili nedir? Bu da bir sündürme. Kesinlikle sündürme. Bunun hiçbir şekilde delili yok. Vay, resim tam olursa caizdir, haramdır. Yarım olursa caizdir. Bunlar tamamen insanların kendi heva ve hevesleri doğrultusunda sündürdüğü şeylerdir. Peygamber Efendimiz açık ve net bir şekilde evlere, kapalı mekanlara, iş yerlerimize, işte ne sayarsanız resim asılmasını yasaklamıştır. Hele hele heykellerin, kabartma insan figürlerinin evlerimizde bulunması asla kabul edilir bir durum değildir. Bir Müslümana yakışmaz. Bir Müslümanın evinde ne resim ne de heykel bulunmaz. Bugün maalesef insanlar türbe yanlarında açılan iş yerlerinde bir takım evliya olarak bilinen kişilerin, Allah dostu olarak nitelendirilen kişilerin resimlerini, heykelciklerini satıyorlar ve insanlarımız da bunları alıp evlerinin bir köşesinde sergiliyorlar. Halbuki bu kesinlikle peygamberin yasakladığı bir şeydir. Yapılmaması gerekir. Bunlar üzerinden ticaret yapılmaması gerekir. Bunların satılmaması gerekir. İman eden bir Müslüman Allah'ın ve Resulünün yasakladığı şeyleri ne ticaretini yapar, ondan gelir elde eder, ne de evine asar. Sahabesi böyle mi yaptı kardeşler? Peygamberimiz bir şey yasakladığı zaman sorgusuz sualsiz hemen ona itaat ediyorlardı. Lebbeyk ya Resulullah diyor ve Resulullah'ın ağzından çıkan kelimeleri hiç sorgulamaksızın teslimiyet göstererek emrine itaat ediyor. Bugün peygamber resmi yasaklıyor. Adam diyor ki şu gövde yarım olursa caiz, işte şöyle olursa caiz değil. Yani bunlar sündürmeden başka bir şey değil kardeşim. Müslümana yakışmaz. Müslümanın evi böyle olmaz. Eğer ki gayrimüslimlerin hayatını yaşamak istiyorsan tamam, uygulayabilirsin. Ama Resulullah'a tabi olan birisi, onun emirlerine göre yaşayan birisi kesinlikle böyle şeylerden uzak durmalıdır. İster şirk endişesi olsun, ister olmasın. Resulullah şirk endişesi ortadan kalkanlar asabilir deseydi, asabilirdik. Kendi eşi için bunu, bu endişeyi taşıyan, kendi evi için endişeyi taşıyan bir peygamber varken biz kim oluyoruz da bizim evimizde şirk endişesi kalkmış oluyor ortadan? Endişe olsun olmasın. Allah ve Resulü bir şey emrettiği zaman onların sözü ancak işittik ve itaat ettiktir buyuruyor değil mi Rabbimiz? Sorgusuz sualsiz işittik ve itaat ettik diyeceğiz. O halde bu resim ve heykel olan kardeşlerimiz evlerinden bunları derhal kaldırsınlar, yok etsinler. Şimdi evlerimizde bir takım masum görüken resimler de var. İnsan resmi, hayvan resmi ve canlı resmi olmamak şartıyla manzara resmi asılabilir. Kabe'nin resmi asılabilir, mübarek yerlerin resmi asılabilir. Bunun dışında bir takım çizgi film kahramanlarının ya da değişik figürdeki canlıların, değişik masal kahramanlarının resimleştirilerek çocukların odalara asılması günümüzde yaygın bir uygulama, masumane bir uygulama değil mi çocuklar için? Bunlar uygun değildir. Bunların da evlerin duvarına asılması uygun değildir. Çocuklara oyuncak alınabilir, oyuncak şeklinde o hayvanlar oyuncak şeklinde anlamıyor. Ama duvara resmini asmak, o figürlerin resmini asmak, bunlar da uygun değildir. Aynı kapsama girer, resim kapsamına girer. Yani şeytan bu ayrıntılarda çok gizli ve sinsice insanları kandırıyor. O halde resmin her türlüsünden uzak durmak, tevil yapmadan, sündürmeden Allah'ın Resulü'nün emrine göre hareket etmek lazımdır. Bir takım çevreler, Allah dostu olarak bilinen, tarihte meşhur olmuş insanların resimlerini kullanarak onlar huzurunda tazim ediyorlar. Ve bunu neden yaptıklarını sorduğumuzda diyorlar ki bu bizim yolumuzun adabıdır. Örneğin Mevleviler bunu yapıyorlar. İşte Celaleddin Rumi'nin resmini asıp onun karşısında belli bir tazim saygıdan sonra o Mevlevi dönüş onu yapıyorlar. Şimdi buna diyor ki adam, bu neden yapıyorsunuz? Hadisler açık değil mi? Peygamberin emri açık değil mi ortada? Evet ama diyorlar bu bizim yolumuzun adabı. Kardeşlerim, Müslümanın yolunun adabını, edebini, farzını, sünnetini, aklınıza gelen her şeyini Allah ve Resulü belirler. Ne Celaleddin Rumi belirler, ne Ahmet belirler, ne Mehmet belirler. Bunun dışındaki hiçbir şey adab değildir, edep değildir. Buna tabi olmak kesinlikle caiz değildir. Kimden gelirse gelsin. Bu yolun adabının da, edebinin de sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O resim asma, resim olan yere girmediyse, bunu bizim için yasakladıysa, her şey bitmiştir. Bunun ötesine kimse geçemez. Resulullah'ın sözünün üstüne kimse bir söz söyleyemez. Ama bugün bakıyoruz, adam bir takım insanları Allah dostu olarak nitelendirip adeta peygamberin önüne geçirmiş durumdadır. Bunlara da itibar etmeyelim. Allah'ın Resulüne tabi olalım yeterlidir.